Lelakoni Poro Rasul bab 11. Poro Rasul lan sadulur-sadulur tunggal pracaya ing Yudea padha krungu menawa bangsa-bangsa liya uga nampani pangandikaning Allah. Bareng Petrus rawuh ing Yerusalem, wong-wong golongan tetaan padha padudon karo panjenengani. Pangucape, panjenengan sampun lumebet ing griyanipun tiang-tiang ingkang boten tetak sohodar sesarengan kalian tiang-tiang wau. Nanging Petrus banjur nerangake samubarang kabeh kanthi runtut pangandikane. Kulo sawek ndedonga wonten ing kitha Yope. Dumadaan roh kulo kalimputan ing pangwaosipun Allah. Kulo lajeng sumerep tetingalan. Wonten barang ingkang wujud lawon wiyar. Gumantung ing poncotipun sekawan. Kaedhaaken saking langit ngantos dumugi ing ngajeng kulo. Sareng kulo tamataken, kulo sumerep sawarnining kewan wonten ing lebetipun. Kewan suku sekawan, kewan wanan, kewan rumangkang soho peksi-peksi. Kulo lajeng mireng swanten ingkang andika dateng kulo. Ngadeka Petrus, nyembelio lan mangano. Nanging kulo matur, boten Gusti, amargi dereng nate wonten barang ingkang karam utawi ingkang boten resik, ingkang lumebet ing cangkem kawula. Ewadini swanten saking swarga wau lajeng ngandika dhateng kula ingkang kaping kalihipun. Apa kang kapangendhikake dening Allah menawa iku halal aja kok arani haram. Bab menika kalampan ngantos kaping 3, sadaya wau nuntun kaangkat malih dhateng langit. Sanalika menika wonten tiang 3 ingkang ngadeg ing sangajenging griya. Ingkang kula sipengi tiang-tiang wau utusan saking Kaisarea murugi kula. Kula nuntun dipun ngandikani dening roh. Mangkata bebarengan karo wong-wong iku lan aja mangu-mangu. Sadherek nem menika tumut sareng kula lumebet ing griyanipun tiang wau. Tiang menika tumunten nyariosaken dhateng kula sedaya. Anggenipun sumerep malaikat jumeneng ing griyanipun soho ngandika dhateng piyambakipun. Kongkonono wong menyang Yope metuk Simon kang peparap Petrus. Iku bakal aweh pawarto marang kowe, kang bakal nekaake karahayun tumrap kowe dalah sabrayatmu kabeh. Sareng kula wiwit wicanten, tiang-tiang wau lajeng sami katedhaaken roh suci, sami kados dene kita kala rumiyin. Kula nuntun kengetan dhateng pangandikaning Gusti. Yohanes mbaptis nganggo banyu, nanging sira kabeh bakal kabaptis kelawan roh suci. Dados menawi Allah maringaken rahmatipun dhateng tiang-tiang wau, sami kados dene dhateng kula nalika kita wiwit pitados dhateng Gusti Yesus Kristus, kados pundi anggen kula saged nulak karsanipun Allah. Bareng krungu kang mangkono iku, pasamuan banjur bisa nampa sarta padha ngluhurake Allah pangucape. Dadine Allah uga paring pitobat marang bangsa-bangsa liya kang nuntun marang urip. Kacarita marga saka panganiaya kang kelakon sawise Stefanus kaukum pati, akeh sadulur tunggal pracaya padha buyar nganti tekan Fenisia, Siprus lan Antiokia. Dene anggone martake Injil mung marang wong Yahudi. Nanging ana sawetara panunggalane wong Siprus lan wong Kirene kang teka ing Antiokia lan banjur wawan rembuk karo wong-wong kang gunakake basa Yunani sarta martakake Gusti Yesus. Astane Gusti nunggil karo wong-wong mau. Satemah akeh kang padha dadi pracaya sarta mratobat marang panjenengane. Pawarta bab wong-wong mau keprungu dening pasamuan ing Yerusalem. Barnabas banjur kautus dening pasamuan menyang Antiokia. Bareng wis rawuh ing kono lan pirsa sih rahmating Allah, Barnabas bingah sarta paring pitutur marang wong-wong mau supaya padha tetep setya marang Gusti. Awit Barnabas iku sae penggalihe kapenuan ing Roh Suci lan pracaya. Teman ana wong akeh kang padha kawuwuhake ing pasamuane Gusti. Barnabas banjur tindak menyang Tarsus madosi Saulus. Bareng wis pinanggi, tumuli diajak menyang Antiokhia. Sarto podo tetunggilan karo pasamuan nganti setahun lawasi. Sinambi memulang marang wong akeh. Ono ing Antiokhia kuno, poro murid wiwit podo kasebut Kristen. Naliko samono, ono nabi sawetoro kang rawuh ing Antiokhia soko Yerusalem. Ono siji kang asmane Agabus, jumeneng sarto margo soko kewawasing roh ngandiko. Yen ing saindenging jagat, bakal katekan paceklik gede, kang iyo kelakon naliko jamane Claudius. Poro murid banjur podo mutus, arep nglumpukake sumbangan miturut kekuatane dewi-dewi. Bakal dikirimake marang poro sadulur tunggal pracoyo ing Yudea. Iku iyo kelakon, lan banjur dikirimake marang poro pinituwo lumantar Barnabas lan Saulus.